حضرت ابو اسود دیلی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے گفتگو کے دوران بیان فرمائی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 5244۔